drodzy bracia i siostry, śpiewaliśmy pieśń W niebie ja własność mam. Chcielibyśmy spojrzeć w kontekście tej pieśni i tego, co słyszeliśmy w modlitwie, na relacje rodziców i dzieci w kontekście życia wiary. Mówiąc o tym temacie umiłowanych na wstępie, chciałbym powiedzieć, że te słowa tyczą się nas wszystkich i mówiącego tak samo. I nie chciałbym, aby zabrzmiało to, że mówiący te słowa wykonał wszystko to, o czym będzie mowa, perfekcyjnie. Jesteśmy w słabości, również i życia wiary i wielu uchybień. Niemniej umiłowani, to co nas pociesza i dodaje siły, to jest właśnie Słowo Boże, które wskazuje nam na wiele myśli, które możemy w naszym życiu urzeczywistniać. Z Bożą pomocą i prosząc Pana o łaskę, chcemy się zająć kilkoma sytuacjami właśnie pokazującymi od właściwie czasu przed narodzinami dzieci, czy też od wieku bardzo małego do wieku dorosłego. Jak też ukazuje nam Słowo Boże na tych przykładach pewne relacje właśnie w życiu wiary, aby nasze życie wspólnie jako rodziców i dzieci dążyło ku tej ojczyźnie, która jest w niebie, umiłowani. Jak pisze list do Filipian, 3 rozdział, 20 wiersz, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Pod tym tytułem, umiłowani, chcielibyśmy pozostać, aby spojrzeć na tych kilka myśli z Bożą pomocą. Najpierw otwórzmy z listu do Hebrajczyków jedno miejsce. Jedenasty rozdział, 23 wiersz. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, 23 wiersz. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Umiłowani, mówiąc o tym temacie, nie chciałbym też naruszać uczuć braci i sióstr, którzy nie mają dzieci lub nie mogą mieć dzieci. Chcielibyśmy spojrzeć na to jako nasze wspólne dobro, że jesteśmy w zgromadzeniach, w których są dzieci, młodzież. I jak Mojżesz powiedział do Faraona, pójdziemy z naszymi dziećmi i z naszą młodzieżą. Pod tym też hasłem chcielibyśmy spojrzeć właśnie na tych kilka przykładów. Wiara jest tą cechą naszą, która nas łączy z ojczyzną. Tą, którą mamy właśnie w niebie. I ten rozdział wiary, jakim jest 11 rozdział, pokazuje to na wielu przykładach. Również w osobie Amram i Jokebed, czyli rodziców Mojżesza, którzy dowiedli tej wiary, że przez wiarę właśnie był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Umiłowani, wiara była tym motorem właściwie działania tych rodziców. Oni ukryli to dziecię, żyjąc w Egipcie, który wskazuje nam na ten otaczający świat. Tak samo i dzisiaj pokazuje nam to w tym ukryciu, czyli schronieniu przed wpływem tego świata. Umiłowani, to słowo, że był ukrywany, możemy widzieć też w różnym kontekście na innych miejscach, między innymi w podobieństwie o skarbie w Mateusza 13, gdzie, może to przeczytam, żeby nie przekręcić, Mateusz 13, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył. Znowu mamy i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma, kupuje oną rolę. To jest to podobieństwo wskazujące na dzieło Pana Jezusa, kupno praw do tego świata, ale w tym świecie ukryty jest ten skarb. Ukryty przed wpływami tego świata ciemności, umiłowani. Również Rebeka, która wyszła naprzeciw Izaaka, ona zakryła swoją twarz. Chciała być tylko dla niego. To zakrycie czy skrycie właśnie cechowało pierwszą tych rodziców Mojżesza, Amram i Jokebed, którzy mieli na sercu to, aby właśnie przez wiarę, czyli w pełni zawierzyli to Bogu, ukryć przed tym światem swoje dziecko. Umiłowani, jest tu wielu ojców i matek też, którzy mają już dzieci starsze i dorosłe. I jestem sam tego jakby zwolennikiem, czy też sam chcę się uczyć od takich braci i sióstr, którzy są dla mnie przykładem właśnie w tym prowadzeniu od najmłodszych lat dzieci przed tym światem. Umiłowani, potrzebujemy właśnie takich przykładów od najmłodszych lat. Tu może nam się to wydaje jakby nieco łatwe, w tym sensie, że dziecko było malutkie, ale ten zamiar, który towarzyszył rodzicom, sięgał daleko dalej, co widzimy w dalszej części tego wersetu, bo oni widzieli, iż dziecię było śliczne. Umiłowani, widzieli to piękno tego Bożego daru, ale myślę, że te myśli sięgały dalej, że to piękno będzie w przyszłości dla Pana. Ta śliczność, list do dzieje apostolskie też o tym mówią, do tego miejsca przejdę za moment. Ale umiłowani, oni widzieli, tu osobiście dopatruje się tego wglądu duchowego, tej zdolności duchowej oceny, czym było to, co podarował im Bóg, że mieli w tych okolicznościach życia w Egipcie w niewoli dziecko. Umiłowani, to jest właśnie tym naszym zadaniem, które przed Panem chcemy zachować. My mamy też pewien wgląd przez Ducha Świętego w Bożą ocenę też, aby rozpoznać też otaczający nas świat w jego zagrożeniach, w jego sposobach działania, które chcą nam wykraść po prostu nasze dzieci, jak Moabici oddawali je dla Molocha. To jest właśnie nasza odpowiedzialność, aby należycie mieć wgląd. Oni widzieli, Amram i Jokebed, jego rodzice, tą wartość tego dziecka, że było właśnie śliczne. Nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przechowywali je jak długo mogli. Jak wiemy, później został upleciony ten kosz, zostało dziecko puszczone do tego Nilu, który nawadniał ten Egipt, ten świat. To jest ten prąd i nurt tego świata. W którymś momencie musiało to nastąpić, ale upletli ten kosz ochrony przez modlitwę i błaganie do Pana, co Pan wynagrodził później opieką Mojżesza przez matkę, kiedy, jak wiemy, córka Faraona wyłowiła go z Nilu, a matka mogła później być wezwana, aby mogła go karmić i podawać ten pokarm. Kiedy przejdziemy do listu do Hebrajczyków, do Dziejów Apostolskich, przepraszam, 7 rozdział, Dzieje Apostolskie 7:20. Mamy tam też to przytoczone i potwierdzone. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu, umiłowanie. To jest właśnie ten cel, który nam przyświeca, jeśli chodzi o nasze dążenie, aby to młodsze pokolenie od najmłodszych lat mogło wyrastać i być miłe Bogu. 20 wiersz. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. Wydaje mi się, jakby tu ta myśl pada też na dom ojca, czyli na odpowiedzialność jako głowę domu. To jest właśnie do nas, braci, szczególne wezwanie, jeśli chodzi o odpowiedzialność jako tych, którzy rzeczywiście przed Panem odpowiadamy za dar łona, jakim są dzieci. Jakim obdarza Pan jeszcze nas tutaj, na tej obczyźnie żyjąc, abyśmy wspólnie mogli iść tą jedną właściwą drogą, którą jest Chrystus. W niebie ja własność mam, umiłowani, to jest Chrystus. Jeśli nasze dążenia, nasze myśli, nasze serca kierują się na Niego, to wszystko i każdy nasz krok będzie w pragnieniu naszym skierowany na Niego, aby On nam pomógł, umiłowani, zachować właśnie tą trzeźwość i rozwagę w tym nietrzeźwym i otaczającym nas świecie. Jest to, myślę, kosztowne dla naszego życia wiary, abyśmy mogli właśnie się w tym umacniać, pomagać sobie wzajemnie i też jeśli trzeba, jeśli czasem może czegoś nie widzimy, a brat czy siostra może nam czymś pomóc, byśmy też przyjęli to pouczenie lub też dali się właśnie może czasem i skorygować. Mówię to przede wszystkim począwszy od samego siebie. Kiedy przejdziemy do troszkę dalszej sceny z drugiej księgi Samuelowej, w sensie dalszej mówię pewnego rozwoju dziecka i rodziców, druga Samuelowa 4:4. Druga Samuelowa, 4:4. A Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, a z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka, aby uciekać. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. Umiłowani, widzimy tutaj dalszy rozwój sytuacji, jeśli chodzi o wiek dziecka. Widzimy dom Jonatana, który, jak pamiętamy, miał przymierze wieczne z Dawidem. Czyli krótko mówiąc, nic nie groziło temu domowi, nawet przez to, jeśli Saul upadł, ponieważ to przymierze chroniło Jonatana i jego dom. Nie było żadnego niebezpieczeństwa, umiłowani, żeby musiał uciekać właśnie ten Mefiboszet w rękach tej piastunki. Tu znajdujemy, umiłowani, jedną myśl, która przynajmniej dla mnie się wyłania, to jest niezrozumienie właśnie duchowe naszej relacji, jaką mamy w Chrystusie. Jeżeli rzeczywiście my nie rozumiemy tego przywileju i łaski, w jakiej stoimy, jaką zostaliśmy obdarzeni, umiłowani, to wszelkie nasze działania mogą prowadzić do tego, że będziemy własne dzieci odciągać od Pana, uciekać przed Nim. Zastanówmy się, czy chętnie prowadzimy właśnie dzieci na zgromadzenia. Czy przedstawiamy im wartość zgromadzenia, aby przyciągnąć ich przede wszystkim do Chrystusa, aby On stanął od najmłodszych lat w centrum ich życia, umiłowani. Czy nasze życie i nasz przykład nie jest odciągający od Pana? Czy nasze dążenia są nacelowane na jedynie ziemskie sprawy? Czy biegamy za zyskiem, czy biegamy za wieloma innymi rzeczami, cechami tej ziemi, umiłowani? To są pytania, które niechaj każdy z nas sobie zada. Ja chcę to, umiłowani, naprawdę w delikatności położyć nam wszystkim na serca. Czy rzeczywiście chętnie odwiedzamy wykłady, jak przyjeżdżają bracia? Czy chętnie z radością jedziemy na konferencje? Czy szukamy właśnie, na ile to możliwe, umiłowani, na ile jesteśmy w stanie, społeczności też, wspólnie z wierzącymi? Wiemy, że dziś w dzisiejszym zabieganiu to wygląda różnie. Wiemy, że dzisiaj jest to poddane niejednokrotnie dużym obciążeniom czasowym, że ciężko nam się jest zebrać, ciężko wygospodarować może ten czas. Ale umiłowani, zastanówmy się, czy czasem w swoim postępowaniu właśnie nie odpychamy, czy nie uciekamy z dziećmi od Pana, biorąc ich w zupełnie inny świat, w zupełnie inne kierunki, umiłowani, zamiast zostać przy tym prawdziwym Dawidzie, tam, gdzie było pełne bezpieczeństwo i ochrona właśnie, a wiemy, że synem Dawidowym jest Chrystus. Bracia i siostry, jest jeszcze jedna myśl, która mi się tu kojarzy. Widzimy tutaj tą piastunkę. to są, przynajmniej ja to tak postrzegam, również i ludzie z tego świata, którzy w pewnym momencie życia dostają nasze dzieci w ręce. I musimy być świadomi tego, że niestety nie będą ich prowadzić do Pana przez zasady wychowania, przez sposób życia, sposób zachowania, przez język, który będą używać. Nie chcę tu absolutnie dyskredytować nauczycieli w szkole czy w innym zakresie, że są niemoralni czy coś w tym rodzaju, ale musimy być zawsze tego świadomi, że są to ludzie niewierzący. Wiemy, że są wśród nas tacy, którzy mają dzieci, które może nie chodzą codziennie do szkoły. Myślę, że jest to z bojaźni przed Panem uczynione. Też trzeba wykazać zrozumienie, jeśli rzeczywiście jest za tym troska o dzieci i bojaźń Boża. Nie każdy może z nas jest w stanie tak zrobić, bo każdy ma troskę o dzieci, jest to normalna sprawa. Ale w różnym stopniu zawierzamy to Panu, aby rzeczywiście On nasze dzieci w tym otoczeniu, w którym one się znajdują, chronił. Są czasem pewne rzeczy trudne do rozwikłania. Akurat sam mam taką sytuację, że dziecko ma przydzieloną pewną pomoc medyczną, która jest realizowana przez placówkę przedszkolną na przykład. I generalnie na te kilka godzin poniekąd można by temu odmówić, oczywiście, odrzucić, ale dziecko udaje się do przedszkola na zajęcia związane z pewnymi działaniami korygującymi pewne nieprawidłowości na zdrowiu. Są tam też inne dzieci z różnymi upośledzeniami, czy też różnymi obciążeniami, ale generalnie jest przez jakiś czas dziennie dziecko w obcych rękach. I to jest ta troska każdego z rodzica właśnie, jaki ma to wpływ również, jeśli chodzi o moralny wpływ na dziecko. Ale generalnie, jeśli w tej świadomości przed Panem zawierzamy tą rzecz, jeśli rzeczywiście nasza troska zmierza ku temu, żeby oddzielić je, czy też uchronić przed tymi wpływami, zauważając w zachowaniu pewne rzeczy, czy też korygując, czy też rozmawiając z dzieckiem, czy też dbając o to, aby rzeczywiście ono było w tej właściwej, dobrej społeczności od najmłodszych lat właśnie prowadzone do Pana. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, powiedział Pan Jezus. I nie zabraniajcie im. To jest, myślę, pragnienie każdego z nas. I każda matka i ojciec będzie świadoma też zagrożeń, że ci opiekunowie, tak jak ta piastunka, zawsze będą w przeciwnym kierunku dążyć niż do Chrystusa. My idziemy umiłowani przez ten świat pod prąd. My idziemy w innym stylu, jeśli chodzi o sposób wychowania, niż wychowuje ten świat. Dzisiaj, jak obserwujemy nawet dzieci mające w szkole już od pierwszej klasy, każdy z nas się z tym zmierza, również z tym napływem medialnym, jaki nas otacza. Umiłowani dzieci szkraby, noszące po prostu te urządzenia, mające kontakt z pełnią tego świata, cokolwiek jest możliwe. I rodzice, nie mówię teraz, że wierzący, ale w ogóle jak obserwuję nieraz, jak patrzę na dzieci, czy też rodziców odbierających dzieci ze szkoły, czy coś, że przyzwalają na to, właściwie nie patrząc, co to dziecko tam robi. Niby gra, niby pstyka, plika, ale właściwie to zniewolenie z tym urządzeniem jest po prostu przerażające, umiłowanie. Te dzieci właściwie nie potrafią wysiedzieć ani na moment spokoju, tylko zaraz muszą mieć to urządzenie. Umiłowani, każdy z nas, nie chcę tu jakichś reguł tworzyć, każdy z nas jest odpowiedzialny. Ale myślę, że wielu też z nas jako rodziców, którzy dzisiaj mają dzieci, nie miało tych zagrożeń tego typu, z jakimi dzisiaj musimy się zmierzyć. Uważajmy na to, mając te paroletnie dzieci, z czym je konfrontujemy, albo z czym one w ogóle mają łączność. Chcielibyśmy przejść dalej do Księgi Sędziów. Trzynasty rozdział. Księga Sędziów, 13 rozdział. Bracia i siostry, jest dwie myśli tutaj mam na sercu. Pierwsza właściwie zmierza do stanu przed przyjściem dziecka na świat, ona troszeczkę jakby koresponduje, czy nawiązuje do tego, co widzieliśmy jeszcze, jeśli chodzi u rodziców Mojżesza. Ale otworzyliśmy to miejsce, ponieważ tam jest zawarta druga myśl, która sięga dalej. Najpierw może 8 wiersz. 13 rozdział Sędziów, 8 wiersz. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy. O Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. To jest umiłowany przykład tej bojaźni przed przyjściem dziecka na świat rodziców. Tu widzimy ojca, choć wiemy, że żona była bardziej duchowa, Manoacha. Ale jednak umiłowanie, zobaczmy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. Jak mamy postępować wobec niego? Jak mamy go wychowywać? Niech ten mąż przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, zauważmy. To nastawienie ku pouczeniu jest tutaj bardzo widoczne, aby rzeczywiście dać się pouczać umiłowani nie tylko przed tym stanem, kiedy dziecko ma przyjść na świat, ale rzeczywiście być gotowym cały czas na pouczenie. Co mamy czynić, pokazuje zależność umiłowania. Zależność w postępowaniu właśnie z tym chłopcem. Na tym nie koniec, bracia i siostry. Widzimy dalszą troskę od 12 wiersza. I rzekł Manoach, gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca? I co ma robić? Umiłowani, ta myśl, myślę, sięga już daleko dalej. Manoach pyta, jaki ma być sposób życia, umiłowani. To już jest pewna dojrzałość i samodzielność życia. To już nie jest malutkie dziecko pod opieką rodziców, ale jaki on ma prowadzić sposób życia, ten chłopak. Jak ma żyć i co ma robić, bracia i siostry. Myśmy dzisiaj słyszeli o Tymoteuszu z 2 listu, z 3 rozdziału. Ty poszedłeś za moim sposobem życia, za moją nauką, za moimi dążnościami. To jest przykład, który pokazuje nam właśnie, jaki winien ten sposób życia naszego wyglądać. Kiedybyśmy to dalej rozszerzyli, umiłowani, jeśli kto chce pójść za mną, powiedział Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, niechaj zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To jest nauka i proces, który dotyczy wszystkich nas, umiłowani, ale przede wszystkim przykład idzie z góry, od rodziców, jak to wygląda w naszym życiu. Jaki ma być sposób życia, czy chłopca, czy córki, czy rzeczywiście my dajemy ten żywy przykład tego sposobu życia dla ojczyzny w niebie, o której śpiewaliśmy. Co ma robić? Kolosan 3,17. Czytajmy. Kolosan 3,17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czyż nie jest naszym pragnieniem, aby co czynić, mamy to właśnie w słowie lub w uczynku czynić ku czci i chwale imienia Pana Jezusa? Umiłowani, zastanówmy się, czy jest inne dążenie w nas. Przecież wiele rzeczy możemy nie zauważać. To nie chodzi o to, że teraz wszystko pojmiemy i będziemy mieć całkowite wejrzenie w każdą rzecz. Ale umiłowani, to nastawienie i pragnienie w nas, jeśli będzie szczere ku temu, aby rzeczywiście życie nasze mogło być prowadzone w tym sposobie Bożego życia, ku czci i chwale Pana, będzie to miało błogosławione skutki, bo jakie domy, jakie rodziny, takie też są zgromadzenia. I to będzie miało wpływ na miejscowe świadectwo, w którym znajduje się dana rodzina, z których składają się w ogóle zgromadzenia, czyli z rodzin wierzących. Umiłowani, Myślę, że też więcej powinniśmy modlić się jedni za drugimi. Kiedy nawet coś zauważamy, często nie widzimy u siebie wielu rzeczy. Znamy tą zasadę wskazującego palca. Łatwo nam się pokazuje tym jednym, zapominamy, że te trzy kierują się do nas. Ale jeśli rzeczywiście są nam cenni bracia i siostry, jeśli są nam drogie dzieci, zaraz przejdziemy do kolejnej myśli, to będziemy wołać o dzieci braci i sióstr, o młodzież braci i sióstr. W połączeniu oczywiście z naszymi, ale żeby Pan zachował tą Bożą rodzinę umiłowania. Czy jest coś cenniejszego niż miłość umiłowani do ludu Bożego w dzieciach, młodzieży, braciach i siostrach? Czy jest coś cenniejszego właśnie jak wyraz Boga na ziemi, w ludzie Bożym, który jest na tej ziemi po to, aby dla Boga żył? Czy miłujemy tak szczerze, jak tu dzisiaj też rozważaliśmy, czy miłujemy tak szczerze lud Boży umiłowani? Czy jest nam cenne po prostu to, że są wierzący na ziemi? Że Pan ich odkupił, gdziekolwiek się znajdują, ale są własnością Bożą. Jeśli taka szczera troska będzie nam towarzyszyć, to nie będzie nam obojętne, co u kogokolwiek się dzieje, albo co się z kim dzieje. Jeśli chodzi również o troski życia duchowego. Oczywiście, że są sprawy zdrowotne, są sprawy szeregu innych, o innym charakterze, ale generalnie, jeśli chodzi o to duchowe umocnienie, w tym celu mamy i szkółki, w tym celu mamy spotkania młodzieżowe. W tym celu właśnie umacniamy się, wzrastamy ku temu, aby przez to żyć dla Chrystusa. Przejdźmy do drugiego listu Jana. Drugi list Jana jest pokazany nam, właściwie pokazana jest nam rodzina. O mężu nie wiemy nic, ale jest apostoł Jan. Drodzy bracia i siostry, pisze apostoł Jan do tej wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. I teraz zauważmy 4 wiersz, do niego właściwie zmierzam. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. Tu widzimy jeden aspekt, który chciałbym uzupełnić w tych relacjach dzieci-rodzice, rodzice-dzieci, że też jest służba starszego tutaj pokazana, który ma umiłowani troskę o rodzinę. Rodzina jest o potężnej, nieocenionej wartości przed Bogiem. Ma tą wielką wartość umiłowani. Chrześcijańska rodzina, która chce żyć w więzach miłości małżeńskich dla Boga i w tym charakterze wychowywać dzieci. I teraz apostoł w tej służbie chroni tą kobietę, aby nie zboczyła z drogi prawdy. On miłuje ją w prawdzie, ale też raduje się tak bardzo z tego, że między dziećmi twoimi widzimy, że być może nie wszystkie, może nie były nawrócone, może zeszły z drogi prawdy. Jednak mówi, znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. Jakież jest to kosztowne umiłowanie, jeśli rzeczywiście my dopuszczamy służbę starszych, jeśli oni mają oko dla trzody, to wrażliwe oko, które nieraz widzi wiele niebezpieczeństw, zagrożeń, które mogą czyhać i chce wyjść naprzeciw i nam pomóc. Częstokroć możemy zamknąć swoje życie, nie dopuścić, odrzucić albo zlekceważyć. Ale umiłowani, widzimy, że apostoł raduje się, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Czy my jeszcze mamy tą świadomość, co to jest chodzenie w prawdzie? Czy my rozmawiamy z naszymi dziećmi, oczywiście już nieco starszymi, co to jest chodzenie w prawdzie? Trzeci list mówi nam o chodzeniu w miłości, ale skupiam się na tym, aby dać wyraz tego, co Bóg o sobie objawił. To jest prawda, która została objawiona w Chrystusie. Jeśli my jesteśmy w Chrystusie, jeśli jesteśmy z Nim złączeni na wieczność, czy dajemy w naszym praktycznym życiu, tu jest to chodzenie w prawdzie, czy są takie właśnie pośród nas, dzieci czy młodzież, może bardziej, które chodzą w prawdzie? Myślę, że jest to pragnieniem i dążeniem każdego serca ojcowskiego i matczynego, aby nasze dzieci kontynuowały, czy też chodziły w prawdzie, abyśmy znajdowali właśnie takie, które cenią tą prawdę umiłowania i które mają to pragnienie, aby w niej chodzić. To jest to praktyczne życie i postępowanie, jak przekazał nam Ojciec. To jest to połączenie w tej więzi ojcowskiej, odwiecznej relacji, jaką mamy w Ojcu. Bracia i siostry, to jest właśnie ten przykład, że może niestety dojść do tego, że nie wszyscy może we właściwy sposób widzimy tą prawdę. Może jedni mniej, drudzy więcej. Chcielibyśmy dać się jednak zachęcić umiłowaniu, aby jednak stanąć mocno, nie okuleć, jak w tym przypadku Mefiboszeta nie dopowiedziałem, że możemy nie iść właściwie tą drogą przez to okulanie. To jest to pewne nie tyle osłabienie, co właściwie uniemożliwienie nam prawidłowego chodzenia, jeśli rzeczywiście nasze nogi nie chodzą w prawdzie. To jest nasze praktyczne postępowanie. Pan Jezus powiedział, jeśli noga cię twoja gorszy, odetnij ją. Lepiej bowiem jest być kalekim i z jedną nogą, czy być kalekim i wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwie nogi i być rzuconym do jeziora ognistego. To jest to odcięcie wszystkiego tego w praktyce umiłowani, co nie pozwala iść nam właściwym tempem za Chrystusem. Właściwą drogą, którą wytyczył On sam, zostawiając nam ślady w tej pustyni, abyśmy w nie wstępowali właśnie. To jest to nasze pójście w praktyce, w prawdzie, dokładnie za Nim, Jego śladami. Tak jak powiedziałem, chcielibyśmy umiłowani zaczerpnąć z tych myśli, każdy niech wyciągnie wnioski dla siebie. Jest to tylko zachęta, bracia i siostry. Jest to tylko pragnienie Pana, abyśmy zastanawiali się nad tymi rzeczami właśnie, jak praktyczne nasze postępowanie wygląda, jak nasze relacje wyglądają, jakim przykładem jesteśmy sami dla siebie, jeśli chodzi o nasze rodziny, jak też dzieci nasze, w jakiej atmosferze dorastają. Mam jeszcze jedno miejsce na sercu. Myślę, również bardzo poważne. Dziękuję bardzo. Tego mi brakowało, przyznam szczerze. Brat czyta w moim sercu. Jedno miejsce z Księgi Joba. Pierwszy rozdział. Księga Joba, pierwszy rozdział. 4 i 5 wiersz. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Nie mam jeszcze dorosłych dzieci, ale chcę się przed Wami przyznać, że to miejsce dogłębnie do mnie przemawia. Wielu jest tu braci i siostr, którzy mają dorosłe dzieci. Chciałbym tylko tak bardzo ostrożnie wskazać na te 2 wiersze. Że młodość ma swoje dążenia, swoje myśli, swój charakter. Nie na darmo apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj. Umiłowani, może być tak, że nasi synowie czy córki wyszły już z domu, prowadzą dorosłe życie. Ale prowadzą życie, nazwijmy to, lekko. Prowadzą życie nie za bardzo, odczuwając może powagę tego, jaki jest cel naszego życia na tej ziemi. Ale są zapewne i tacy, którzy wyszli w tym pragnieniu z domów, założyli rodzinę, aby żyć właśnie dla Pana. I umiłowani, zawsze to będzie jakąś konfrontacją tego, co dobre, co Boże i tego, co ze świata. Ale to, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, niech każdy wyciągnie wnioski z 4 wiersza co do sposobu życia tych dorosłych już wtedy ludzi. Widzimy, że oni prowadzili samodzielne życie. Każdy miał swój dom, czytamy w 4 wierszu. Są to dorośli, odpowiedzialni za swoje postępowanie ludzie. Może te uczty, ja nie mam tu na myśli jakichś imprez w tym momencie, tak dosłownie. Jaki miało to charakter, do końca nie wiemy, ale jedno daje mi do myślenia, umiłowanie. To jest ten 5 wiersz. Że kiedy mijały dni uczty, Job posyłał po nich, aby ich poświęcić. Aby ich oddzielić. Widzimy tu ofiarę właśnie, którą składał całopalenia za każdego z nich, umiłowanie. To jest to poświęcenie, jakby uświadomienie również i naszym dorosłym dzieciom, że to uświęcenie mamy tylko na gruncie ofiary Chrystusa, jaką złożył dla Boga ku Jego miłej woli. Że uczcił Boga, oddzielając nas od tego świata. To krzyż właśnie oddziela nas, oddziela nasze dzieci, nasze domy od tego świata. To właśnie na gruncie tej ofiary Job oddzielał, poświęcał te dzieci. Tym samym widzę tu pewne oczyszczenie również, którego, jeśli powstało zanieczyszczenie, nie byli świadomi ci młodzi ludzie, umiłowani. Bo widzimy w dalszej części motywy postępowania Joba. Myślał bowiem Job, on nie dzielił się z nimi tymi myślami. On myślał. To było w jego sercu, umiłowani. Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Bracia i siostry, to jest to przesłanie, które płynie do nas, że może być taka sytuacja, że my jako rodzice, czy przepraszam, że powiem wy, bo jak powiedziałem, nie mam dorosłych dzieci, że rodzice posiadający dorośli dzieci będą musieli wyznawać grzechy swoich dorosłych dzieci, które oni nie widzą, umiłowani. Ponieważ żyją tak, a nie inaczej i nie są świadomi w ogóle powagi sytuacji. Że rodzice dopiero przez wzgląd duchowy, przez dojrzałość duchową, przez życie z Panem, na mocy ofiary Chrystusa będą przynosić swoje dzieci przed ołtarz Panu, wyznając grzechy ich postępowania. To osobiście, przyznam się szczerze, widzę w tym wierszu. Aby ta powaga właśnie ojca w tym przypadku, to duchowe wejrzenie i ocena właśnie sytuacji życia i postępowania cechuje się tym, że on to przynosi Bogu w tym poświęceniu za swoje dzieci. Bracia i siostry, może to jest taki wydźwięk teraz ma poważny w kierunku takim negatywnym, ale przecież ile radości mamy, że możemy dziękować, że jest młodzież, która pobiera się w Panu, która zakłada rodziny, która szuka miejsca do zgromadzania się, która chce swoim życiem i dziećmi, jeśli Pan im da, służyć Panu. I tym chcielibyśmy zakończyć. Tą zachętą, umiłowani, bo jak widzimy, Słowo Boże zawsze nas zachęca i pobudza, ale też nas ostrzega. I wydaje mi się, że obydwie te strony możemy też tu widzieć. Widzimy koniec Księgi Joba, co Pan podarował Jobowi, ale skupiliśmy się na tych tu dwóch wierszach, na tej sytuacji. Dlatego, chcąc zakończyć, z pełną bojaźnią to mówię przed Wami, bracia i siostry, cytując słowa Jozuego, znane nam wszystkim, które każdy z nas może powtórzyć. I myślę, że każdy z nas będzie miał pragnienie je urzeczywistnić. I mówię to jako pierwszy w ogromnej słabości, że pragnieniem tak samo moim jest, aby te słowa się wypełniły. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Czytamy jeszcze kilka wierszy z psalmu 16. Przeczytamy jeszcze kilka wierszy z psalmu 16. Od wiersza pierwszego do wiersza ósmego i wiersz jedenasty. Miktam Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami moimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. I ostatni wiersz. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Numer 83. Świadoczesny jest pustynią, jak i wybór tu uczynię. Czegoś pragnąć, czegoś chcieć, czego zbyłem się pragnienia. Nie mam nic tu. Pańskich widzę w szlach. świat to w piasku jego nóg. A więc idę za nim śpieszę, by w ojcowskie przedpierwsze, gdzie zwycięstwa mnie nie zdał Bogu. Jezu, Duch mój z wyszu lata, pragnąc odejść z tego świata, gdy naprzeciw wyjdziesz mnie, tyś ojczyznę mi zgotował i z tym okiem wciąż kierował. Przez daleką pustą drogę tę, ścieżka, którą sam pomodlimy się.